一趟，塞特当都好说了地罗哈基塞特无意我的耳蜜好土地我都那安心Hurupakon holong na di rohaki Say tu hola tu ho Di hadi cararamu ingotong Tu hasudu tepe olau tu hola rohaki Naikut Kisah